oddechami zapada noc. Nad zmaganiami i nad zmęczeniami, nad rozkoszami i nad rozpaczami, nad mdłymi dniami i nad złymi snami zapada noc. Nad drżeniem ziemi i nad drżeniem dłoni, nad pulsem miasta i nad pulsem skroni, nad biciem serca i nad biciem w dzwony zapada noc. Nad potem życia i nad potem agonii, nad łzami wściekłych, nad łzami bezbronnych, nad krwią kochanków i nad krwią zranionych zapada noc. I nad poddaniem się, i nad niezgodą, i nad ugodą czyjąś samym sobą, ponad niewolą i ponad swobodą zapada noc. Nad gwiazdą, wiatrem i chmurą deszczową, nad światłem, gazem i bieżącą wodą, nad nim, nade mną, nad nami, nad tobą zapada noc. Wszędzie nad stołem, nad lampą, nad garnkiem, nad snem, nad łyżką, nad schylonym karkiem, nad bielą łóżka, nad bielą tej kartki zapada noc. I powiedz czemu, i powiedz czy wszędzie, i wciąż tak samo, i zawsze tak będzie, nad dachy fabryk, kościołów i więzień zapadać noc. I powiedz, powiedz nam, czemu ślepniemy, czemu głuchniemy, jesteśmy niemi, gdy czarnym gipsem maskując twarz ziemi zapada noc. Powiedz, dlaczego jej dłoń coraz cięższa i coraz bardziej brakuje powietrza, kiedy nad nami ciemna i zwycięska zapada noc. Dlaczego dławi nas, dlaczego śnimy, oblani potem, że się nie zbudzimy, że wiecznie będzie nad lata i zimy zapadać noc. Nikt nie odpowie nad ziemią, nad miastem, nad pokojem, nad ciałem twym własnym, głuchym spokojem i milczącym kłamstwem zapada noc. Nad mdłymi dniami i nad złymi snami, nad rozkoszami i nad rozpaczami, nad zmaganiami i nad zmęczeniami zapada noc. Ponad dachami, ponad oddechami, ponad domami i ponad dymami, ponad głowami i ponad słowami zapada noc. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 30 grudnia, jest 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. To jedna z legend Solidarności. Nie żyje Marian Jurczyk. Co najmniej 100 osób zatrzymała policja w Moskwie. To uczestnicy opozycyjnej manifestacji. PKP tworzy nową spółkę, tym razem deweloperską. Zarząd już liczy zyski, ale przeciwników nie brakuje. Przed laty walczył o przywództwo w Solidarności z Lechem Wałęsą i przegrał. Dziś Wałęsa mówi o nim tak. To był dobry i odważny działacz. W jednym ze szczecińskich szpitali wieczorem zmarł Marian Jurczyk. Miał 79 lat. W czasach PRL legendarny działacz opozycji. Po 89 senator i dwukrotny prezydent Szczecina. Dyrektor szczecińskiego IPN-u Marcin Stefaniak mówi, że Marian Jurczyk przede wszystkim zostanie zapamiętany jako przywódca Solidarności regionu Pomorza Zachodniego w latach 80-81. Przeprowadził trudny strajk w sierpniu 80 roku w Szczecinie i człowiekiem, który podpisał 30 sierpnia, był jednym z sygnatariuszem porozumień sierpniowych, które przyczyniły się później do Solidarności. I śmiało możemy powiedzieć, że to był jeden z ojców Solidarności. Inny lider związku z tamtych lat, dziś senator Jan Rulewski, też mówi o ogromnych zasługach Jurczyka w walce o niepodległość. Wielka postać, organizator strajku, wystąpień na Wybrzeżu Szczecińskim. Żyje również kolega z celi więziennej, gdzie był obok wielu i kilkunastu działaczy, traktowany jako największe zagrożenie dla komunizmu. I choć budził skrajne emocje, to należy mu się szacunek, bo ryzykował bardzo wiele, rzucając wyzwanie komunistom, podsumowuje Rulewski. W 2000 roku sąd lustracyjny orzekł, że Jurczyk był kłamcą lustracyjnym. Wówczas stracił on mandat senatora. Po 4 latach procesu Sąd Najwyższy uchylił to orzeczenie z życia publicznego. Wycofał się w 2006 roku, gdy przegrał w wyborach na prezydenta Szczecina. Moskiewska policja zatrzymała ponad 100 uczestników w wiecu poparcia dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. To oficjalnie, nieoficjalnie zatrzymanych może być dwa razy tyle. W sumie parę tysięcy osób przyszło na nielegalną demonstrację w parę godzin po wyroku wydanym na przeciwnika Władimira Putina i jego brata. Sąd skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, a jego brata Olega na 3,5 roku więzienia. Sąd uznał ich winnymi malwersacji finansowych. Aleksiej Nawalny po ogłoszeniu wyroku wezwał zwolenników, aby wyszli na wiec na centralnie położony plac maneżowy. Sam też usiłował dotrzeć na demonstrację, co według policji oznaczało naruszenie zasad obowiązującego go aresztu domowego. Policjanci zatrzymali Nawalnego, gdy ten był już w centrum miasta. Rosyjskie MSW zapewniło, że opozycjonista wróci do domu. Po zatrzymaniu lidera protestu policja wyłapywała kolejnych uczestników manifestacji. Policjanci z OMON-u podchodzili i zatrzymywali tych, co stali w pojedynkę. Demonstranci, nie zważając na 15-stopniowy mróz, skandowali: swoboda, czyli wolność. Ich przeciwnicy wyświetlili na jednym z budynków hasło "Nie dla Majdanu w Moskwie". Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Jakby było mało, kolej tworzy nową spółkę deweloperską. To pomysł na duży zarobek i spłatę kolejowych długów. Polskie Koleje Państwowe mają bardzo cenne grunty. Obecny zarząd zwietrzył interes i chciał zarobić, oferując je firmom budowlanym jako tak zwany aport do inwestycji. Potem kolejarze sprzedawali z zyskiem swoje udziały. Dotychczas zajmowały się tym spółki celowe, ale od stycznia czynności te przejmie firma deweloperska zależna od Skarbu Państwa. Wszystko po to, by jeszcze więcej zarobić i oszczędzić. To po pierwsze ogranicza koszty związane z zarządzaniem tego typu spółkami. Po drugie powoduje możliwość budowania wartości w ramach takiej spółki. Mówi Piotr Ciszkowicz z zarządu PKP. Pomysł nie podoba się jednak związkowcom. Uważają oni, że firma będzie miejscem na miękkie lądowanie dla obecnego zarządu PKP. Z kolei szef Związku Maszynistów Leszek Miętek twierdzi, że jest to kolejny dowód na złe praktyki w firmie. Jest tworzonych wiele i podmiotów zewnętrznych i wynajmowanych firm. PKP szacują, że za kilka lat zyski z działalności deweloperskiej przekroczą miliard złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Były ukryte przez 700 lat. Dziś zostały uroczyście otwarte, a od nowego roku będą dostępne dla zwiedzających. Piwnice romańskie w Gdańsku, znalezisko, które okazało się częścią najstarszego klasztoru dominikanów, zostały uznane w środowisku historyków i archeologów za sensacyjne, mówi Ewa Trawicka z Gdańskiego Muzeum Archeologicznego. Jeśli chodzi o wnętrza romańskie, to w zasadzie nie mamy konkurencji w Gdańsku, ponieważ jest to jedyne zachowane romańskie wnętrze. No i właśnie dlatego zależało nam na tym, żeby ta architektura przetrwała, żeby i mieszkańcy mogli być dumni ze swojego miasta, widzieć, jak wyglądała jego historia, gdzie są tak naprawdę korzenie, że to nie jest tylko ulica Długa, że to nie jest tylko ratusz. Nowe muzeum znajduje się na placu pomiędzy Halą Targową a Kościołem Ojców Dominikanów przy ulicy Pańskiej w Gdańsku, a zwiedzać je będzie można od 2 stycznia. To był serwis Trójki. Z północnego zachodu napływać będzie ciepłe, polarno-morskie powietrze, z kolei południowo-wschodnie regiony pozostaną w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego. No i tak można wytłumaczyć to, co dziać się będzie w pogodzie w najbliższych godzinach. W centrum i na południu śnieg. Im dalej na zachód, tym więcej deszczu ze śniegiem. A na termometrach od Szczecina po Gdańsk w dzień plus 3 stopnie, w Zielonej Górze plus 1, w Poznaniu i Wrocławiu 0, w Olsztynie i Bydgoszczy minus 1, w Warszawie 3 poniżej 0, w Łodzi i Białymstoku 4-stopniowy mróz, w Krakowie i Lublinie 6 pod kreską, a w Zakopanem minus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. po północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n... je ne regrette rien. Proszę, nie tak dawno jeszcze otwieraliśmy nowy rok w koloniach francuskich, a dziś, cóż, dziś ostatnie wydanie Kolonii w tym roku. Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam do godziny 23. Dziś będzie bardzo staroświecko, oldschoolowo i sentymentalnie, ale przede wszystkim bardzo tanecznie. Dziś żadnej Francji. Przenosimy się do Belgii lat 70. Zapraszam. skoro to kolonii francuskie, to oczywiście również możemy zajrzeć do Belgii. Zaglądamy do Belgii, ostatnio może nieco rzadziej, ale dzisiaj jest fantastyczna okazja, ponieważ tak, po pierwsze mamy karnawał, w związku z tym dzisiaj wydanie karnawałowe, niech tak będzie, kolonii francuskich, a poza tym pojawiło się fantastyczne wydawnictwo, wydawnictwo, które wypełnia lukę w naszej znajomości muzyki belgijskiej lat 70. Całość nosi przedziwną nazwę Funky Chicken, no ale wiele mówi. Muzyka funkowa i wszelkie fusion lat 70. Coś, z czego absolutnie Belgia nie słynęła i nie wiem, czy ktokolwiek, kto interesował się muzyką, wiedział, że takie rzeczy w Belgii powstawały. Autorzy komentarza do tej płyty zastanawiają się, czy taki termin jak Belgian Groove, belgijski groove, w ogóle istnieje, bo jeżeli wejdziemy do pierwszego lepszego sklepu płytowego, to oczywiście nie znajdziemy sekcji z tego typu muzyką belgijską. Co więcej, żadna z płyt, które ukazały się w latach 70. nie nosi takiego tytułu. Co więcej, trudno znaleźć informacje na temat artystów, trudno dotrzeć dzisiaj do tych starych płyt, które ukazywały się w latach 70. A jednak ten dział muzyki tanecznej, czarnej, soulowej, funkowej, jazz funkowej, jazzu progresywnego, wszelkiego fusion w tamtych czasach był bardzo intensywny. To było coś, co z jednej strony łączyło ten mainstream i belgijskich artystów granych w stacjach radiowych, a z drugiej strony mieliśmy cały nurt muzyki undergroundowej, punkowej, nowofalowej, tego, z czego Belgia słynęła, także muzyki tanecznej, elektronicznej, ale to już późniejsze lata, lata 80. A zatem dziś w koloniach francuskich przenosimy się do Brukseli, do Liège i do innych miast belgijskich, w których istniały, działały i nagrywały zespoły złożone nie tylko z belgijskich muzyków, ale także z tych artystów, którzy przyjeżdżali z byłych chociażby kolonii belgijskich do Brukseli i tutaj zakładali swoje zespoły. To, co zabrzmiało przed momentem, to André Brasser w kompozycji Funky, oryginalnie z 1968 roku. Brasser to multiinstrumentalista, znany przede wszystkim z utworu Early Bird, który to singiel w 65 roku sprzedał się, proszę sobie wyobrazić, w 6 milionach egzemplarzy. No ale później nagrywał i rzeczy solowe, i także z orkiestrą, między innymi takie jak ta kompozycja Funky. A teraz René Costi, skrzypek, który nazywany był w Belgii belgijskim Stefanem Grappelli, wielki miłośnik muzyki Jana Sebastiana Bacha. No ale jak pisał i jak komponował, proszę się przekonać, to jest kompozycja z 1977 roku. To był człowiek zatrudniony przez belgijską telewizję, pisał tony muzyki dla telewizji i dla radia. Później o nim wszyscy zapomnieli, a dzisiaj odkrywane są jego utwory i okazuje się, że napisał ich setki. Basso ostinato, René Costi. Thank you. przyznaję, bardzo miły ten bas, bas ostinato, taki nosił tytuł ten utwór. René Costi, oryginalnie rok 1977, skrzypek René Costi ze swoim zespołem, płyta Danger, Suspense et Éprouvette. René Costi działał bardzo intensywnie, jak powiedziałem, w belgijskiej telewizji, nagrywał bardzo dużo, dzisiaj ta twórczość powraca. No i kolejni bohaterowie lat 70. zupełnie nieznani, przynajmniej dla mnie, a muzyka ich brzmi bardzo świeżo i świetnie nadaje się akurat do kolonii francuskich. Alec Scorrier, czyli saksofonista i flecista, związany w latach 50. z Big Bandem Radia Belgijskiego, ale później tworzący na własną rękę, nagrywający płyty, grający koncerty w różnych konfiguracjach, bardzo często zapraszany także do udziału w pracy innych zespołów. Za chwilę kompozycja Topless z 1973 roku, ale Alex Scorrier znany był także jako saksofonista grupy i tutaj uwaga, Placebo. Czy Placebo bardziej, proszę nie mylić z grupą brytyjską, świetnie państwu znaną. To Belgowie działali w pierwszej połowie lat 70. Grupa no, tyle interesująca, że przewodził jej Marc Moulin, który nazywany był, proszę tutaj posłuchać, Brianem Eno jazzu, Borisem Vianem muzyki elektronicznej i Rolandem Toporem radia. Dlaczego? No, ponieważ interesował się jazzem, komponował muzykę jazzową, muzykę elektroniczną, mieszał oba te gatunki, a jednocześnie był DJ-em radiowym. Co więcej, jego nagrania z zespołem Placebo z połowy lat 70. zostały wznowione przez wytwórnię Blue Note w roku 2006. Tak czy inaczej, w grupie Placebo czy Placebo bardziej na saksofonie grał właśnie Alec Scorrier, który również zasilał płyty tego zespołu. A zatem Alec Scorrier najpierw solo, a później z zespołem Placebo. We'll be right back. Koloniach francuskich, mało języka francuskiego, właściwie w ogóle nie ma języka francuskiego, ale za to jesteśmy na parkietach belgijskich lat 70., bo i mamy fantastyczną muzykę, która premierowo gości w koloniach francuskich i przyznaję, dla mnie to są także odkrycia, bo nigdy Belgii z takim gatunkiem muzycznym nie kojarzyłem. Lata 70., przed momentem zespół Placebo, to bardzo łatwo zapamiętać, i kompozycja Balek, 73. rok, na saksofonie Alec Scorier, który wcześniej pojawił się wraz ze swoimi muzykami i z utworem Topless, zarejestrowanym także w roku 1973. Ale to było nic, bo tak naprawdę prawdziwe szaleństwo rozpocznie się dopiero teraz. Rok 1972, pojawia się mała płyta, no mała. Mała, ale za to bardzo intensywna, świetnie zmiksowana, świetnie wyprodukowana z udziałem kilku muzyków i producentów belgijskich. Co więcej, pojawiają się także muzycy dość znanej wtedy w Belgii formacji Chaka Chas, która miała także spore osiągnięcia na rynku amerykańskim. Wszyscy łączą siły, żeby zarejestrować album La Bamba, a na tej płycie pojawia się absolutna petarda funkowa, czyli Lord Funk. Lord Funk, czyli no, w skrócie, gdybyśmy chcieli opisać to, co za chwilę zabrzmi, chociaż wiem, że to jest sytuacja dość trudna, to tak, gdyby James Brown spotkał się jeszcze z grupą afroamerykańskich improwizatorów i razem zaczęli no, nie tylko grać, ale tańczyć na parkiecie. Całość trwa blisko, bardzo proszę, 20 minut, ale co jak co w koloniach francuskich w takim wydaniu możemy sobie na to pozwolić. Super Funk Special, Lord Funk. We'll be right back. get on down. Here is a bad mother. We'll be right back. love from fucking fire. To jest prawdziwa petarda. Wyobrażam sobie, że ten utwór wykonany na żywo brzmiał jeszcze bardziej intensywniej. Lord Funk, Super Funk Special, ale to jest nagranie, które zostało zrealizowane w 1972 roku, dostępne na płycie Super Funk Special, ale także na kolejnym wydaniu Super Funky Discotheque La Bamba, a dzisiaj można odnaleźć tę kompozycję na fantastycznej płycie Funky Chicken, czyli przeglądzie belgijskiej muzyki tanecznej, muzyki groove pochodzącej z lat 70. No, coś takiego może zabrzmieć w koloniach francuskich, myślę, raz do roku, zwłaszcza w takim wydaniu jak dziś. I na zakończenie jeszcze coś specjalnego. Strasznie mi się to podoba, ale zagramy niestety tylko we fragmencie tę kompozycję. To jest rok 1977 i wpływy muzyki dyskotekowej tutaj już są bardzo widoczne, ponieważ całość zmiksował Tom Moulton, odpowiedzialny za tak zwane 12-calowe miksy. El Caravanaro, czyli kolejny skład różnych muzyków belgijskich, także muzyków afrykańskich, którzy mieszkali w Brukseli. Wszystko to wyprodukowane w studiach brukselskich, później jeszcze zmiksowane z myślą wyłącznie o płytach dla DJ-ów. Cała nazwa Chocolates. Brzmiało to rzeczywiście bardzo gorąco i bardzo intensywnie na belgijskich parkietach w roku 1977. Tak dziś kończymy to spotkanie belgijskie w koloniach francuskich. Ja już dziękuję za dziś, dziękuję za cały rok. Wszystkiego dobrego w nowym roku w koloniach francuskich. Spotkamy się dokładnie za 2 tygodnie i wtedy zestawimy sobie wszystkie najlepsze płyty roku 2014. Kłaniam się, dziękuję. Jacek Habeluk.